اے رسول اللہ حبیبا در فراغت نا شکیبا شام غم ہارا سحر کردم شام غم ہارا سحر کردم تا نسیمت در سحرگاہ از مدینے آید آیا شام گاہن نال سر کردم شام گاہن نال سر کردم اے رسول اللہ حبیبا در فراغت نا شکیبا شام غم ہارا سحر کردم شام غم ہارا سحر کردم تا نسیمت در سحرگاہ از مدینے آید آیا شام گاہن نال سر کردم شام گاہن نال سر کردم اے رسول اللہ حبیبا در فراغت نا شکیبا شام غم ہارا سحر کردم شام غم ہارا سحر کردم تا نسیمت در سحرگاہ مدینے آید آیا شام گاہن نال سر کردم شام گاہن نال سر کردم سبا زد بوسه بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد شد شرمنده مهتا بس رخ او جهان روشن شد از نام محمد جهان روشن شد از نام محمد سبا زد بوسه بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد شد شرمنده مهتاب از رخ او جهان روشن شد از نام محمد جهان روشن شد از نام محمد پرتو وحدت نام محمد نام محمد نام محمد شده هنگام میلاد محمد دل ما روشن از یاد محمد شب تاریک عالم گشت روشن به میلاد دلارام محمد به میلاد دلارام محمد سبا زد بوسه بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد شد شرمنده مهتاب از رخ او جهان روشن شد از نام محمد جهان روشن شد از نام محمد تو هستی تا بشه وحدت بگیتی جنود وحشیان رام محمد چراغ روشن موجود هر دل به ظلمت ضوء پیغام محمد به ظلمت ضوء پیغام محمد سبا زد بوسه بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد شد شرمنده مهتاب از رخ او جهان روشن شد از نام محمد جهان روشن شد از نام محمد پرتو وحدت نام محمد نام محمد نام محمد رسول الله تویی محبوب هر دل تویی سر منزل مقصود هر دل درود قدسیان بر روی پاکت بیاران شهید سینه چاکت بیاران شهید سینه چاکت سبا زد بوسه بر بام محمد فلک نوشید از جام محمد شد شرمنده مهتاب از رخ او جهان روشن شد از محمد، جهان روشن شد از نام محمد، سبا زد بوس بر بام محمد، فلک نوشید از جام محمد، شده شرمنده مهتاب از رخ او، جهان روشن شد از نام محمد، جهان روشن شد از نام محمد. بر محمد و آل و اصحاب محمد صلوات.